مطلوبات اخذ فرمائی. لفظ فلم تعریف سے بھی یہ بات نکل کی ان کے سوچ اس کی جو لوگ پردن کرتے ہیں کے ساتھ پیدا کرتے ہیں وہ بھی یہ کام بھی دکھنا وہ ہم لوگ آپ کے لاتے ہیں میں یہ کام بھی دکھنا یہ کام بھی دکھنا اس میں کام یہ بھی ہم دلائی بایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنا ہے کام سنا تو ویسا ہے زکات کو مشکل کے لیے کچھ نہیں مگر اس نام لانے میں وہ نہیں رکھے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ اس میں مانے میں زکات امام بخاری نے محمد امام زکات جن ہزار میں ترقی پہلے کو زکات کی ترقی بتائی انہوں نے بتایا کہ بیٹھ لی گئی ہے پھر مزید بات کچھ کے لیے فرماتی ہوں جو زکات روزگار ہوتی ہے زکات روکنے والے دو قسم کے ہیں ایک لوگ جو جہنم انکار کرتا اور لوگتا شخص کو کافر ہو دوسرا وہ شخص ہے جو زکات کی فرضیت پر قائم ہے زکات کی قانون اگر کوئی آدمی زکات کی فرضیت پر قائم ہو نہ دے تو اس کا حکم کیا جمہور علماء فرماتے ہیں زمیندار کا تو یہ بھی امام احمد کی ایک روایت ہے امام احمد سے ایک روایت کی مضبوط ہے اگر کوئی شخص اس کے ساتھ زکات بھی کرتا تو وہ کافر امام بخاری نے علی کی روایت اس میں معنی زکات فرما کر یہ بتا دیا کہ ہر معنی زکات گنہگار جاہد کا گناہ اور طرح کا ہے مانے کا گناہ بغیر یہود کے اور طرح کا لیکن ہر ایک گنہگار اگر کوئی بغیر یہود کے انکار کرتا اور قتال بھی کرتا اس کا حکم کیا امام بخاری اللہ علیہ وسلم کو وضاحت نہیں کی ہے لیکن لفظ اسم صرف استعمال کر شاید اس بات کا قرینہ ہے کہ من عن غیر یہود صرف اسم گناہ ہے اللہ تعالی اعلم اور اگر ہم یہ کہیں یہ قرض نہ منع علاوہ بھی جنگ سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ منع علاوہ بھی بخل سے تعلق رکھتا تو پھر تو ان شاء اللہ تعالی تمام بخاری جمہوری کے ساتھ ہوں گے اس لیے صرف مانے زکات کو گنہگار قرار دیا کافر قرار نہیں دیا واللہ تعالی علم. ادا خیر مکانت منگی آئے گا صاحب کے سامنے اس سے بہتر حالت میں جس پر وہ دنیا میں تھا اگر اس کا حق ادا نہیں پتہ ہو گیا بات اس کو سن سے رونگے گا یہاں حق سے کام رہا ہے غریبی سے جنس مراد ہے تو حق کا تعلق مقدار نصاب سے یعنی سرکار مراد ہے، اور اگر ہر ہر فرد کی بھی مراد ہے تو یہاں سب حق سے مراد سب کا تجارت، اور مطلب یہ ہے اگر کسی دن کو تجارت کی ہوں اور وہ سرکار کو تجارت نہ دے تو ہر کوئی اس کی والے کو رو دے گا جسمی پر جب ہم کام کی جائیں تو دودھ نکال کر مسافروں کو دے دیا جائے، اس سے معلوم ہے ان کے معاملہ حتم سے زکات مال زکات کے علاوہ بھی مسلم کو طرف کیا تو مال زکات کے علاوہ کوئی آزادی ہے نہیں ہے۔ حسن مصری شادی وغیرہ سے مقبول ہے ان مسلمان الحکم سے زکات اور فاطمہ بھی ملے قیض کی روایت پھر مدینے سے پرہوارت بھی ہوا، لیکن اکثر حضرات کہتے ہیں زکات کے علاوہ مال میں کوئی حق نہیں ہے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت میں لیس فی المال حق سے وہ زکات وارد ہوا، لیکن یہ حدیث مضطرب المتن شمار ہوتی ہے، امام بیہقی کو لفظ ثانی پائی نہیں ہو سکا کیونکہ امام بیہقی کے تک ابن ماجہ نہیں ہوتی۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ حق کی دو قسمیں، حق دائن حق وقت کی، مال میں حق دائن تو صرف زکاۃ بس، اور حق وقت کی وقتانی پر لازم قرض کرو۔ ایک آدمی کے پاس مال میں زکاۃ تھا اس کی زکاۃ ادا کر دوں، باقی مال اپنے ساتھ لے کر جا رہا، راستے میں ایک شخص پڑا ہوا بھوکا، اگر اس کے کھانے نہیں کھلایا جائے مر جانے کا خطرہ، تو اس شخص کے دن میں یہ واجب کہ وہ اس بھوکے کو کھانا کھلائے۔ خلاصہ یہ مال میں حق کے دائیں کو زکات کے علاوہ کوئی اور حق نہیں ہے، لیکن حق کے وقت کی لازم ہے اتفاقاً کوئی عارضی سبب پیش آ جائے تو مال کا خرچ کرنا لازم ہے، ان کو جگائے ہمیشہ سے اس وقت جائیں گے اسے کرو یہ مقابلے میں کرو کرو وہ بھی کرو، ہماری عادت ہے ہمیشہ سے انہیں کو کہہ رہا ہوں، بھائی تم کو کہہ رہا ہوں کتنی دیر سے تم سو رہے ہو اگر اس پیسے کو بچا کے اس کا تھوڑا لادان میں دکھا لیتا فتائی ہوتی ہمار کی نیند عمر بھول کھل کر ان پیسے برباد کر لی کیا فائدہ۔ چلیے آپ سے اپنی غلطی یاد آئی، ایک تعلیم میں بھی خدمت کرتا تھا، ایک دن آیا بازار جنوں کا اسی طرح اس لیے آئے گی کہنے لگا بادام لاؤں گا کھاؤں گا، محنت پڑ رہی ہے میں نے کہا کم وقت اکیلے ہی کھائے گا تمہیں آپ بھی کھائیں گے، لیکن میں بھی سارا کھا لیا گا میرے حجرے میں بادام پیستا تھا تین بادام یا چار، اور بس ایسے پیس کے مجھے کم کے لیے لیتا تھا مہینہ چیز کھا لیتا تھا، میں نے کہا کہ کیا کرے گا تم وقت کھا کے، تو کون سا سبق پڑھاتا ہے؟ تو یہ بھی پوری کرائے میں برباد کیا نہیں ہے، ایسے نہیں دادام کھاتا جو ادھر ادھر جانے میں کیا کرا ہوا ہے، چل بس بنایا اتنی عمر ہوتی ہے گجراتی کی کوئی ایک گجراتی فن کو ٹوٹ کا بڑا شوق، ایک چار بار اس شہر جہاں سے کشمیر کھائی گجرات شریف سے بیماری میں اچھا آئی، تو سات کونوں کی ہماری بیگم بھی یہ کہہ رہی کہ تم دیکھو گے جن کو ہم نے دیکھی ہے، ہم کو بھی دیکھا، میں نے کہا اگلا گجرات کی لکڑیاں بھی جو ہیں وہ لڑکوں کے ساتھ چلنے اور تماشا دیکھنے کو چاہتے ہیں، ان کا بھائی ایک بدھو ہم کے نہ کہیں جانے کا مزہ تھا، نہ کہانی کا، نہ کسی سے بولنے، نہ بات کرنے کا اپنی ہوئی ہے، سمجھ میں آیا نہیں بھائی؟ ہاں ایک ہمارے دوست تھے یو پی کے تھے، میں نے کہا بھائی میں تیری چائے پیوں گا، میں اپنی طرف سے پلاؤں گا، روکھی سوکھی دوستی کہ تم لگا یہ بچوں میں تو پلا نہیں سکتا تھا، میرے کہاں پیسے تھے، اگر ان کی پیتا تو بہرحال شرما گوری میں تو کبھی ادھار لے کے پلانا پڑتا، اس لیے میں نے سوچا نہیں ان کی چائے پیوں گا نہ اپنی پلا ضرور، البتہ ایک میرے کالے سے دوست تھے، کالے بہت کالے تھے، تو ان کو میں نے ایک یا دو بار چائے پلائی، پھر روزانہ ان کے یہاں چائے پلائی، بس مزے آ گئے، میں نے لوٹ لیا اس کو، سمجھے اتنا سا دانا دے کے مستقل چائے پیتا رہا، اس نے اس کا حال اچھا تھا، اس سے بچوں کلندر تھا اپنا، یہ خالی ہوا میں اڑتا رہتا تھا، آم کھانے کا بڑا شوق تھا، خدا سالس کا سبق ختم ہو گئے، خدا دن چل ہر روز جب دیکھو وہی روزانہ خریدتا تھا، ساڑھے تین آنے کا ایک سیرانا کرتا تھا، اور میں تھا چھوٹا جو تھا بڑا وہی آم چھینتا تھا، اور فوراً کہتا تو شروع کر دے، میں فوراً شروع کر دیتا تھا، وہ بھی کھاتا رہتا تھا ایک، اس کے بعد جب ختم کا نمبر آتا تو چھوٹے ہونے کی رعایت میں کہہ دیتا کہ بس تو یہ ختم کر لے، بہت اچھا، ایک دن میں نے کہا چل شجاع الدین، کہنے لگا رہے کچھ ہیں بھی یا ویسے ہی چل شجاع الدین، نے کہا ہے، اس دن میری جنون پیسے، بس جس کے پاس پیسے ہوتے تھے وہی خرچ کرتا تھا، زیادہ اسی کے پاس ہوتے تھے وہی خرچ کرتا تھا، کہ وہ کہاں سے آتے تھے، وہ مسجد کے امام تھے، تو ان کو شاید ڈھائی روپیہ ملتا تھا مہانا، ڈھائی روپئے بنگالی میں ناشتہ دیا، ہر مسجد بنگالی ناشتہ دیا، ایک مسجد میں کچھ تنخواہ تھی، ایک بنگالی گیا کہنے لگا ہم آگے پر کرے گا، بس متوجی صاحب نے پہلے نام کو برخاست کر دیا، دوسرا آیا کہنے لگا ہم صرف کھانے پر کام کر دے گا، متوجی نے پہلے تو برخاست کر دیا، یہ اور مزہ بات، یہ تو بھائی سنی ہوئی بات ہے، سچی بات ہے، مکہ مکرمہ میں ایک لڑکا ہمارے گاؤں کا شرائم قیمت کام کرتا تھا، ایک ہزار اس کی تنخواہ، ایک بنگالی آیا کہنے لگا ہم 500 لے گا کام کرے گا، اور ہم آپ کی بکری بھی چرائے گا، یہ تو سچا قصہ ہے، اب بنگالیوں کو اتنی شرم آتی ہے کہ مارے افسوس کے بیچارے سوچتے ہیں ہم کیا کریں، ہمارا غلطی ہے، ہم لوگوں کو پکڑتا ہے تم، ارے بے شرم کسی کی روزی لگی ہے تو ہم کو لاتنا ان کو کیا دیتے ہیں، اللہ سے تم مانگو تمہیں الگ آئے، یاد رکھو ہر ایک کی روزی آسمان پہ لکھی ہوئی ہے الگ آ سار تھے لوہاری والے مسجد کے نام یا علیم الدین نام ان کے یہاں مسافر آ گئے شام کا کھانا آیا ان کا آتا ہے تمہیں نہیں آتا تمہیں اپنے آپ کیا کھائیں تمہیں تم رب کو لاؤ تھا امام صاحب کو آیا غصہ سارا کھانا کھا لیا جب آپ مرغ پلاؤ کھا لیجیے گا رات کے جب بارہ بجے ایک عورت نے دروازہ اور یہ کہا کہ بھی امام صاحب کا دروازہ کیا بات ہے میرا لڑکا ناراض ہو کے چلا گیا میں نے نگرمان تھی کہ اللہ اس کو سلام بھیج دیں گے میں مرغ پلا مسجد میں پہنچاؤں گی وہ ابھی آیا میں نے مرغا کر کے مرغ پلا بتا رہا ہوں کہ آپ کی کوئی مہم آ گئی ہمارے صاحب مجھے بتا دوں انہوں نے فرمایا اور مسافر یہ تمہارا کھانا تمہارے ہی لیے آئے ہر ایک کی روزی الگ فائدہ کیا ہے کسی کی روزی میں لات مارنا مجھ کو تو بہت برا معلوم ہے بس چپ اگر کوئی مجھ کو ستائے وہاں بھی میں چپ زبان سے میں کچھ نہیں کہہ رہا بڑی سرکار میں سب میں کچھ کہتا ہوں کہ کیا چاہتے ہیں اس کے شب سے حفاظت چاہتا ہوں باقی میں یہ نہیں چاہتا کہ تم کو چپ کر دیں کھلا مجھے سے کیا لینا آخر مجھے بہت کچھ ملے گا ان شاء اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی طرف سے ستا کر نہیں کہ جو لڑکوں کو ستاتی جس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ برا مانتا ہوں اس کو نہیں ستاتا میرا دملا اس سے مصروف ہے یہ سمجھ لیں میں اسی کو ڈانٹتا ہوں کل ایک لڑکا ہے دروازہ ہم تک گھس گیا معافی وافی معلوم لگا میں نے بزرگانہ قسم کی باتیں شروع کی میں نے کہا تم نے یہی کہا مجھے اعتراض نہیں کیا روزنے لگا کہ یہ دوسرے قسم کے نہیں میں نے جملہ کہا حاصل اس کا یہ تھا کسی نے کہا تھا کہ پورا گھرانہ آپ کے حساب نہیں اس لیے نکلے اور میرے جو قرضہ کل کے سب کے کرتا ہوں تم سے کیا غلط پڑی ہے میں تو تم لوگوں کو بھائی ایسے سمجھتا ہوں جیسے راج پر چل کے وہ لوگ کیا آئے کہ راستہ چلتے لوگ قلم عام ہے یا انسان وغیرہ ہم کون سے لوگ وغیرہ مداخلے ہم وغیرہ مداخ نام رات میں الفاظ بدل کے نئی ترتیب لگا دی ہاں بالکل مہمان بیٹھے ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ بچوں کو کیا کہیں ان سے ایکتا کر رہا ہوں پردہ ڈال رہا ہوں بس یہی کہہ دیا انسان وغیرہ تم لوگ وغیرہ میں داخل چلو بھائی والا یا دل بڑے دی احمد والا رقبتی لگ رہا ہوں سے اکول یا محمد اکا اکول اللہ نے بلد اشین پر بلد دو وہ بھی پاک میں بتنا آنی اتنا ہم ملن وہ بھی پاک میں بتنا آنی اتنا ہم ملن پاک میں بتنا آنی اتنا ہم ملن پاک میں بتنا آنی اتنا ہم ملن پاک میں بتنا آنی اتنا ہم ملن آنا بھی یہاں بھی سارے دنی اتنا ہم ملن کم سی ملن کرتا ہوں پورے اپنے گاؤں کے اطراف کو بڑے نقل اتارا کرتا تھا شاید اس کی سزا نہیں تھی ہمیں غور کو بات اللہ کے سامنے اللہ مینی کو ایک پائے ہار کے طور پر ان سے باتیں کرتا تھا ہم اکثر ان کی تحقیق نہیں ہے ان کی کسی کی تحقیق نہیں چلو ہر مدعا اگر میرے بیٹے ہوتے تو بہت خبر لیتا بنواتا اور پیٹتا کیسے پیٹتے ایک نمبر لوگ اس سے کہتا ہے آدمی لیتا الٹا پلٹا نام لیتا ہوں. ایک صاحب بیٹھے تھے ان کے عزیز, کہیں گے ہاں ٹھیک ہے باپ کا نام بیٹے کو, بیٹے کا نام باپ کو, کبھی یاد ہی نہیں کیا. نر سانپ اپرا گنجا سانپ کی جو قسمیں ہیں, بازوں کے بدن پر بال ہوتے ہیں, بازوں کے نہیں ہوتے, لیکن عام طور سے بال نہیں ہوتے, اس لیے لوگ سمجھتے ہیں اکرا کے معنی وہ سانپ ہے جس کے سر کی کھال زہر کی حرارت سے اڑ گئی ہو, مگر صحیح یہ ہے کہ سانپ کے بال ہو. میرے خاندان کے اس کے بال نہیں ہو, میرے سب بال ہیں. مجھے تکلیف ہو گئی تھی ایک صاحب نے مجھے ایک دوا دی, اس سے بال ہو گئے, تب مجھے اندازہ ہوا کہ اس قسم کی دوا وہ ایسے سانپ کے زہر پر تیار ہوئی اس کے بال. اس سے اس وقت تو مجھ کو آرام ہو گیا, لیکن تکلیف بہت دوسری پیدا. چلو لہو زبی بتانی زبی بتان باز کو کہتے ہیں, اس سے مراد گال کے دائیں بائیں جو تھوک کا اثر ہوتا ہے وہ ہے, اور بازوں نے یہ کہا ہے کہ زبی بتان دو دانت جو منہ سے نکل آتے ہیں, اور بعض کہتے ہیں آپ کے اوپر جو سیاہ داغ ہو. چلیے گل پڑے مراد گال. چلو تمہیں اپنا ہمارا پانا کر دیا, تم بتا بڑا سب میں لگے نہیں, وہ کرنا آیا انسان کی ضرورت سے زیادہ ہو لوکل نیبرتی بعض زمانے میں جو ٹیڈی سنگھ گیا ہے جو 4000 سے زائد امام بخاری نے جیسا کہ میں نے بتایا قول عمر کو اختیار کیا ہے اور اس کی دلیل نے بات پیش کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسا کہ میں ہوں ہم سے عوامل صدر ہے کافی سے کم میں سبقہ نہیں ہے اور 5 روپیہ ہوتا ہے 200 درہم کا اب جب کسی نے 200 درہم میں سے 5 درہم بتا کے نکال دیے تو ایسی صورت نابقی مال دونوں کم سکے اور کم سکے عوامی میں داخل ہو گیا جس میں سبقہ نہیں لہٰذا اس کے اطمینان سے دور کرنے میں کوئی حرج نہیں ابتدا میں مستقل اطمینان سے ممنوعیت تھی جب اللہ نے زکات کو نہیں اتارا تو پھر اطمینان کی تجارت ہو گئی تو میں عمر کروں فرماتے ہیں کیا کریمہ والی ابتدا میں سکاس نہیں برما مجرت یا اللہ اموال یہ سوال انہوں نے اس لیے کیا کہ کرتے ہیں. پکانا بھائی کو بھائی سارا سے اس کو قرآن کریم پوری طرح دیکھ سکتا ہے. اپنا سروتی انسان کیا خان مجھ کو ایسی فضیلت میں مزہ نہیں آتا جس میں کچھ ہوگی نہیں خان خاص کتنی بار ڈانٹا کہ ناک میں سے مت کرو صاف کرو عادت بڑھو گے تو کچھ ہو ناکی میں پڑھو کی عادت ڈالو گے تو جیسے ہمارے یہ کار ساتھ لوگ ان کی نقل اتارتے تو قابو نہیں پاتے صحیح بات یہ کہ ناک میں سے نہیں پڑھتے ان کی آواز بھی نہیں ان بات کرنے سے نمایاں ہوتا کہ وہ آواز نہیں ملتی ایسا قدم گنا سیکھتے یہ بڑے اچھے بات اندر اپنا اپنا پیسے نہ کر تم بال جلد کو علم رہی ہوں پرشن کو جارا جنہوں پرشن شاہی وقتی آدھی اور حیاتی حتا قام علیہ وسلم تم پال بشیر کانی جنہ در اسمی ہم پالے کی ناس جہنم تم پہیو زوانا جو کر کر جو کر کر دیا جائے تم پہیو زوانا الا علامت تم پہیو زوانا علامت بدی آدھی ہوں اللہ ہم کے بندے کو مسلم میں لگ آگیا کچھ نہیں کرتی علامت سب استان رائی وہ حصہ جو اٹھا ہوا ہوتا جس کو سنی سبھی کہتے ہیں چلے کتے موڈے کے کنارے کی ہڈی جو ابھی ابھی ہوئی ہوتی ہے چلے من خلیل پتانی آپ کے خلیل کون ہیں جن کو آپ خلیل کے لفظ مراد دے رہے ہیں یعنی میرے خلیل حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ابو ذر حضور کو اپنا خلیل کہہ رہے ہیں لیکن حضور علیہ السلام کہہ رہے ہیں اب رو ادھر لاد خلیل اور ہم ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ آپ کا تو کوئی خلیل تھا نہیں نہ کر سکتے لیکن آپ بچوں کے خلیل تھے بہت سے صحابہ کو آپ سے ایسی محبت تھی ہر چیز سے ان کا دل ٹوٹ کر آپ ہی کی طرف جھک گیا تھا چلیے روانے میں بہت کمارے ہوئے چلیے سے بڑی جہاں سے میں نے کوئی مسئلہ پوچھ نہ جس مسئلے پر عمل کرنا ہے مجھ کو معلوم چلیے بخاری نے جب یہ بتا دیا کہ اس بال کو بتا دیا گیا اس کا اطمینان جائے تو اب یہ بتا دی بنابل مان جائے جہاں تک ممکن ہو آدمی حق میں خرچ کرے جس کی لگا کی جبھی انفاق میں خبر ہو جو حق میں ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے معصیت میں خرچ کرنا یا یوں اشراف کرنا جائے وہ بھی پارن دتنا محمد دتنا پارن دتنا اسماعیل پارن دتنی پیسنا رسول پارن مسلط کر دیا اپنی خرچ کر دیا مال کو اپنی برباد کرنا اپنی خرچ کرنے کا نام سرکار برباد جائے گا اس کو کوئی پھل و ثواب نہیں ملے گا ایسے پر ایک دم چاہیے آدمی خرچ کرے تو مہمان